Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse chemieconcern 3M heeft in de VS een miljardenschikking getroffen vanwege PFAS-vervuiling. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n $10 miljard. PFAS zijn chemische stoffen die de werking van het immuunsysteem kunnen verminderen. Ook in Nederland is 3M aansprakelijk gesteld vanwege PFAS in de Westerschelde. De mini-onderzeeër Titan was waarschijnlijk vrij dicht bij het wrak van de Titanic toen die implodeerde. De brokstukken lagen nog geen 500 meter van de boeg van de Titanic, zegt de Amerikaanse kustwacht. Het lijkt erop dat de Titan zondag aan het einde van de afdaling implodeerde, omdat toen ook het contact verdween. Ook registreerde de Amerikaanse marine rond die tijd een akoestische afwijking, meldt CBS News. Tijdens de zoektocht in de dagen daarna is er volgens de kustwacht in ieder geval geen knal van een implosie waargenomen. Vermeende klopgeluiden die werden gehoord kwamen vermoedelijk ergens anders vandaan. De overheid moet beter luisteren naar sceptische burgers, staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het SCP deed onderzoek onder mensen die in de coronapandemie moeite hadden met het overheidsbeleid. Velen van hen voelden zich buitengesloten en daardoor nam hun wantrouwen alleen maar toe. Volgens het SCP moet de overheid hun zorgen serieuzer nemen. Voor het eerst sinds 2010 doet Bauke Mollema niet mee aan de Tour de France. De 36-jarige renner is niet opgenomen in de selectie van zijn ploeg, die tegenwoordig Lidl Trek heet. Mollema zag die beslissing wel aankomen na een matig voorseizoen. In de Giro d'Italia eindigde hij als 50ste en op het NK tijdrijden raakte hij deze week zijn titel kwijt. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Daarna een vrij zonnige dag met landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Volgende week wordt in de Tweede Kamer een petitie aangeboden. Want stel dat je als homoseksuele vluchteling naar Nederland komt en niet wordt geloofd. Wat dan? Vroeg. Met Anna Pleizier. Goedemorgen, dit is Vroeg van 23 juni 2023. Sommige mensen komen naar Nederland omdat ze in hun eigen land niet geaccepteerd worden vanwege hun seksuele voorkeur. Ze riskeren vaak in hun eigen land gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf. Nou, en als ze eenmaal in Nederland zijn, dan moeten LHBTI-vluchtelingen door een procedure bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND, om te bewijzen dat ze echt homoseksueel zijn. Hoe zit het met vluchtelingen die zich in Nederland op deze manier moeten bewijzen? Het brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Want hoe weet je of iemand de waarheid spreekt? Deze uitdagingen ga ik bespreken met Sandro Kortekaas. Hij is de voorzitter van Stichting LGBT Asylum Support. Goedemorgen, Sandro. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je er zo vroeg bij wil zijn. Ja, absoluut. Ja, jij bent dus de voorzitter van Stichting LGBT Asylum Support. Kan je uitleggen wat die stichting doet en wat jouw functie precies is? Of wat je daar, waar je mee bezig bent? We zijn een stichting voor LHBTIQ+ asielzoekers. Een groep inmiddels van meer dan 800 die we bijstaan. Dat bijstaan, dat is zowel allerlei problemen die zich voordoen in AZC's, als ook voorbereiding in procedure wanneer er een gehoor gaat plaatsvinden voor de IND. Ja. Dat is het in kort. Ja, en waarom vind je het zo belangrijk? Waarom zet jij hier al jaren voor in? Het is een groep die in een lastige positie zit. Zowel in de opvang als in procedures bij de IND. En wat de opvang, geeft niet. De opvang, daar zit het probleem dat niet alle culturen homoseksualiteit of LHBTIQ+, want ik moet eigenlijk het hele verzamelwoord gebruiken, accepteren. En dat is eigenlijk een probleem. Zolang we dit werk doen vanuit de stichting, zien we dat plaatsvinden. Een andere deel is natuurlijk dat het is ontzettend moeilijk als je op het moment dat je bij de IND komt, om daar je hele verhaal, wat je eigenlijk het hele leven al onderdrukt hebt, om dat zodanig te kunnen vertellen dat je ook als geloofwaardig gezien wordt door de IND. Ja. En dat blijkt niet altijd even makkelijk. Nee, daar gaan we zo inderdaad nog wel dieper op in. De vluchtelingenstromen die nemen fors toe. Afgelopen jaar waren er ruim 45.000 asielzoekers in Nederland. Kan je schetsen hoe zo'n asielprocedure er normaal gesproken uitziet of hoe dat verloopt? Even los van gender of geaardheid. Ja, het klopt ook dat wij zijn sinds vorig jaar verdubbeld met het aantal mensen die we bijstaan. Wat voor ons ontzettend moeilijk is, omdat we maar met een heel klein team zijn en het ook heel intensief is. Dus ook zeg maar de vluchtelingen die gevlucht zijn om hun hun seksuele voorkeur, dat is ook toegenomen, ja, dat percentage? Ja, absoluut. Of in ieder geval de hulpvraag is gewoon veel groter geworden. Ja. Hoe het eruit ziet. Sommige mensen weten ons te bereiken voordat ze in Nederland aankomen. Dus die adviseren we. Daar zijn we ook wel voorzichtig in. Want je mag natuurlijk je mag niet zodanig adviseren dat het ook gezien wordt als human trafficking. dat is bij wet niet toegestaan. Mensen melden zich aan of in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Of ze komen via Schiphol en vragen dan op transit deel vragen ze asiel aan. Mensen die in Schiphol asiel aanvragen, daar hebben we dan eigenlijk feitelijk geen contact mee, omdat ze in detentie komen, in vreemdelingendetentie. Het lukt ons soms wel om daar een asieladvocaat aan te koppelen. De personen die in Ter Apel zich aanmelden, en zeker als ze voortijdig hun in beeld krijgen, geven altijd aan van meld bij het COA dat je LHBTI'er bent. Want dan kan je in ieder geval door het COA geplaatst worden in een LHBTIQ+ unit. Okay. Dat is een van de zaken waar we vanuit veiligheid ook zorgen dat deze mensen in groepsverband worden opgevangen. Ja, dat is in elk geval goed dat dat kan. Maar als je dus normaal gesproken binnenkomt, dan meld je dus via zo'n aanmeldcentrum en dan ga je een procedure in. En dan gaat IND kijken of je mag blijven. Los even van of je homo bent en daarvoor bent gevlucht of voor oorlog. Ja. Maar dan komt hoe gaat die procedure daarna? De eerste periode verblijft iemand in Ter Apel of ze worden direct doorgestuurd naar Budel. Er vindt een aanmeldgehoor plaats. Je hebt een afspraak bij de vreemdelingenpolitie. We proberen altijd in een vroeg stadium ook als mensen bij ons in beeld zijn, om ze ook te koppelen aan een asieladvocaat. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Maar het kan heel traumatisch zijn op het moment dat je hier in Nederland aankomt. Want wie kan je vertrouwen? En waar kom je terecht? En we merken vooral, kijk, ik woon in Groningen, dus ik zit relatief dichtbij in Ter Apel. Mm-hmm. Dat heel veel mensen die zich daar aanmelden zich echt rotschrikken van in wat voor omgeving ben ik terechtgekomen? Voor heel veel is het traumatisch om mee te maken van, maar dit is juist wat we willen ontvluchten. Yeah. En dat is moeilijk uit te leggen soms. Maar dat is de huidige situatie. En dan geef ik al aan van, nou, we hebben het zover kunnen krijgen dat er in ieder geval twee onderdelen van Ter Apel hebben ze speciale units ingericht. Dat mag officieel niet zo als LHBTIQ+ unit genoemd worden. Maar dat is nog dat een zo? Andere discussie. Ja. Is dat ook voor de veiligheid? Of? Nou ja, wij bestaan sinds eind 2015 en begin 2016 hebben we met de toenmalige staatssecretaris Dijkhoff hebben we al een gesprek gevoerd van zorg dat deze mensen in groepen worden opgevangen. Want daarin voelen ze zich veilig, mm-hmm. kunnen ze zich ook ontwikkelen. Kijk, de staatssecretaris wil geen aparte opvang, wat eigenlijk de beste oplossing zou zijn. Dus wij willen eigenlijk een middenroute daarin. En dat houdt in dat LHBT-units eigenlijk vanaf het moment dat je asiel aanvraagt tot en met het eind, want je krijgt altijd heel veel transfers, dat je zo'n veilige omgeving geboden kan worden. Wil je daar gebruik van maken? Maar de overheid heeft het probleem dat je ze mogen eigenlijk niet vastleggen wat je gender is. En dat kan alleen maar plaatsvinden op het moment dat je daar ook toestemming voor geeft. Want het is, dat is privacy. Ja. En dat is een lastig punt. Ja, nou ja, om dingen te verbeteren ben je een petitie gestart. En daar gaan we het even verder over hebben. En ja, ook over wat persoonlijke verhalen. Maar zit jij thuis te luisteren en heb je vragen aan mijn gast van vandaag, Andro Kortekaas, voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Laten we meteen bij die petitie beginnen, want we begrijpen nu dus hoe zo'n procedure in zijn werk gaat. Waarom ben je deze petitie gestart? Wat gaat er precies mis? Wat wil je dat er gaat veranderen? Nou, dat is eigenlijk al dat is een best lange geschiedenis ondertussen aan het worden. Toen we in 2016 eigenlijk flink aan het werk gingen en ook onderzoek deden. En dat was ook een periode waarin de instroom vergelijkbaar is met wat vorig jaar ook plaatsvond. Zagen we dat de groep van LHBTI niet alleen fors gediscrimineerd werd, maar dat ze ook werden afgewezen, waarvan ik in 2016 nog niet begreep van hoe kan dit? Uit gesprekken met advocaten kwam naar voren van ja, er is een werkinstructie van de IND, dat is het onderliggende document en dat is zeg maar de richtlijn hoe zij gehoren moeten afnemen. Die gehoren zijn heel ingewikkeld, want ze moeten in feite toetsen op een innerlijk proces, wat bij iedereen die op basis van LHBTI asiel aanvraagt, wat heeft plaatsgevonden. Daarin schuilt het probleem dat vrijwel allemaal zijn ze getraumatiseerd. En je komt uit een omgeving, een maatschappij, waarin je altijd je gevoelens hebt moeten onderdrukken. Dus het is enorm lastig om dat hele proces zomaar te kunnen omdraaien. En we zagen dat, en dat je dus in feite vrij uitspreekt. En bovendien, ja, je hebt te maken met enorme cultuurverschillen. De vrijheid hier in Nederland en in landen als Oeganda of Iran of Rusland, waar je juist al je gevoelens moet onderdrukken. En ja, dus eigenlijk ook jezelf niet hebt kunnen ontwikkelen daarin. Maar houden IND-medewerkers daar ook niet rekening mee met die cultuurverschillen? Wij vinden veel te weinig. Echt veel te weinig. Het is toch altijd een... We zien wel dat ze daar moeite voor doen. Maar het is toch wel altijd een probleem om je zeg maar te levelen, dat je op hetzelfde niveau komt. En dat zien we in heel veel zaken verkeerd gaan. En nou ja, dan kom ik eigenlijk al... Hoe loopt dan een procedure op het moment dat je asiel hebt aangevraagd en je krijgt uiteindelijk het nader gehoor. Dat is het grote interview wat dan plaatsvindt. Als het daarin misgaat, dan komt de IND met een voornemen om de asielaanvraag af te wijzen. Meestal wordt het dan ook omgezet naar een beschikking. Tussentijds kan de advocaat nog reageren en ook op de definitieve afwijzing. En vervolgens komt het dan een rechtszaak. En in tussentijd maken wij rapporten, schrijven we brieven, maken we brieven ook waarin we waarnemingen opnemen. Die zijn erg belangrijk, ook voor de IND, zodat ze een breder beeld ook krijgen van iemand vanuit een ander perspectief. Maar het blijkt, en dat is ook een onderdeel van de petitie, dat deze brieven eigenlijk nog niet op de juiste waarde worden ingeschat. Oké. Ja. Want ik kan me ook heel goed voorstellen, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal, dat niet iedereen die zegt homo te zijn, dat ook is. Dus het is toch altijd ook wel lastig, denk ik, voor de IND om daarin een goede afweging te maken. Ja, dat is dat komt continu voor. Dat hou je ook bijna niet tegen. Dat hebben wij maken dat ook als organisatie mee. Maar kijk, op het moment dat we bijvoorbeeld bij... Als iemand naar ons idee onterecht wordt afgewezen, dan gaan we onderzoek doen. We stellen rapporten op, omdat we dan gaan onderzoeken van hoe heeft het gehoor plaatsgevonden. Heeft de IND wel een referentiekader vastgesteld om een voornemen uit te brengen, dan wel beschikking. En gehoren die gaan we meestal toetsen op processen, denkprocessen. Want dat is ook iets waar de IND op moet toetsen. Dus we gaan nakijken van in hoeverre heeft er een proces plaatsgevonden van zelfreflectie, of is zijn antwoorden te zien als een gevolg, een conclusie die getrokken wordt. Nou, dat is onderzoek wat we doen. Maar dat geeft nog steeds niet altijd het gewenste resultaat. We zien dat als we rapporten inbrengen bij zittingen, dat rechters dat altijd meenemen. Want het is altijd een kritisch geluid naast de stukken die een advocaat natuurlijk schrijft. Mm-hmm. Ja, de IND is daar niet blij mee. Want die zien, en dat is ook wel zo, zij zijn de enige autoriteit in Nederland die dit mogen toetsen. En dan komt ineens LGBT asylum support om de hoek. Of ja. Zoals ze dus soms zeggen bij zittingen van, ja, ze gooien weer een rapport over de schutting. Maar het is juist heel goed dat er zo'n kritisch geluid komt. En een tegengeluid, maar wel gefundeerd. Dus niet zeg maar stellen van, nou, wij vinden dat iemand homo is en eigenlijk niet onderbouwen. Nee, we hebben rapporten en zoals laatst in een zaak van een Oegandese man, waar we met 216 voorbeelden aankwamen zetten, waarin de IND allerlei processen, hoe de man tot bepaalde conclusies kwam, niet had meegewogen. Ja, dat kan niet. Nee. Nou ja, we hebben ook IND even om een reactie gevraagd. En zij zeggen ook dat ze die signalen van kritiek serieus nemen. En dat het hen ook scherp houdt. En dat ze ook openstaan voor gesprekken met de organisaties zoals die van jou. Ook geven ze aan dat ze individuele gesprekken voeren met de mensen die een aanvraag doen. En dat ze zich dan aan een kader houden, maar ook kijken naar de persoon. En dat er ook LHBTI-coördinatoren aanwezig zijn. En dat bij elke zaak waarin een LHBTI-motief speelt, er dus ook zo'n coördinator bij is. Mm-hmm. Dus als je hun kant van het verhaal hoort, dan zeggen ze, nou, er gaan inderdaad nog dingen niet zo goed, maar we doen wel heel erg ons best. De kritiek die jij hebt is ook denk ik niet nieuw. Die is de afgelopen jaren denk ik al wel vaker gehoord. Vind je niet dat er ook gewoon stappen gezet zijn en dat het ook de goede kant op gaat? Nee, vind ik niet. Kijk, misschien dat ze wel stappen gezet zijn. Als ik dat zo hoor van de IND, dan denk ik, nou ja, ze hebben in elk geval, ze zijn er wel echt mee bezig en ze hebben ook zo'n coördinator bijvoorbeeld erbij die hier specifiek van af weet. Ja, ja en nee. Kijk, dat er een coördinator is prachtig. Is ook heel noodzakelijk, want het is best wel ingewikkelde materie. Maar het is niet inzichtelijk. Kijk, dit is elke keer bij een rechtbank. Een rechter moet ook toetsen van, ja, hoe is de IND tot een bepaalde conclusie gekomen? En het is opmerkelijk dat kijk, het gaat ook over de werkinstructie van de IND. Met de laatste wijziging die heeft plaatsgevonden dankzij LGBT Asylum Support, ook met een petitie. Zijn bijvoorbeeld de woorden van zelfacceptatie en bewustwordingsproces, die mogen nou niet meer gebruikt worden. Maar we zien in de praktijk wel dat het niet in dezelfde bewoordingen, maar dat het nog steeds op getoetst wordt. En een ander onderdeel wat gewijzigd is dat er ineens een LHBT-coördinator is toegevoegd. En dat klinkt natuurlijk leuk, maar in de praktijk weten we niet hoe die wordt raadgepleegd. En is het ook voor rechters niet inzichtelijk hoe uiteindelijk tot een conclusie hoe een conclusie wordt genomen? Dus ik denk dat voor luisteraars dit een best complex ding is wat we even zo neerzetten, zoals vroeg. Maar het is een hele lastige materie, want het moet voor een buitenstaander, dus als ik mezelf dan even als buitenstaander zie, moet je wel weten van, maar hoe en met welke kennis is dan zo'n besluit genomen? Ja. Kijk, om het nog even complexer te maken. een voorbeeld uit ons boek. Want we hebben vorig jaar een boek uitgebracht, Niet Gay Genoeg, De Naakte Waarheid, The Naked Truth. Daar staan allemaal verhalen van mensen die hier hebben geprobeerd om te blijven, toch? Ja, het zijn 28 portretten, verhalen die wij zelf hebben afgenomen bij deze groep, foto's van Mona van den Berg. Hebben we vorig jaar gemaakt met een prachtige inleiding van Glenn Helberg. We waren de nulboot met de Pride in Amsterdam. Om een heel duidelijk signaal naar buiten te brengen van, hey, dit zijn heel veel mensen waar het in misgaat. Nou, dat heeft in ieder geval geresulteerd in een gesprek met de nieuwe directrice van de IND. Mm-hmm. Maar nog geen veranderingen. En dat is eigenlijk wel de bedoeling van dit boekwerk. Maar ook zeker elke keer als er een zitting is en we hebben daar een rapport in gebracht, geef ik ook aan bij de IND van ja, we weten dat jullie beslissende autoriteit zijn, maar kijk naar onze kritiek. Neem het ook mee. Kijk van hoe je tot een bepaalde conclusie komt. En zeker als we met, nou, zoals ik het voorbeeld stelde, met 216 voorbeelden aankomen, ja, waarin het misgaat. Doe daar iets mee. Kijk, in deze zaak die ik dan noemde van die 216 voorbeelden, het gaat over een Oegandese man, daar heeft uiteindelijk heeft ook de rechtbank heeft een positieve uitspraak gedaan. Maar als we het dan hebben over de IND, kijk, direct na deze uitspraak hebben zij zonder onderzoek te doen gelijk weer een voornemen uitgebracht. Nee, ik zeg het verkeerd. Ze hebben direct daarna zijn zij naar de Raad van State gegaan. Om aan te geven van deze uitspraak die gedaan is, is zaakoverstijgend. Omdat ze zien dat onze invloed te groot wordt voor rechters. Maar goed, rechters kunnen we natuurlijk niet beïnvloeden. Het zijn kritische rapporten. Ja. En die kritische rapporten zijn enorm belangrijk. Want het maakt het verschil uit. Ja, het lijkt me toch, het lijkt me toch altijd ingewikkeld, ook voor een IND, om een goede afweging te maken. Ik was even gaan kijken in het verleden hoe er dingen zijn aangepast. En ik zag dat in 2018 ook de regels aangepast zijn. De toenmalige staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Mark Harbers, die introduceerde toen ook een nieuwe werkinstructie. Nou, je zei net al even, er zijn LBTI-coördinatoren. Het is best wel, dat horen we nu ook al wel, best wel ingewikkeld ook, hè, hoe zo'n procedure duren loopt, welke routes je kan bewandelen. Maar zou je in één zin kunnen zeggen of wat er nog naast al die dingen die al verbeterd zijn, wat het allerbelangrijkste is waarvan jij zegt, als ik dan één ding moet kiezen, is dit eigenlijk de bottleneck en willen we dit het liefst anders zien? Referentiekader. Ja. Dat is eigenlijk de bottleneck. Kijk, er komt nog een. Kijk, we gaan de petitie aanbieden. En daarnaast hebben we ons onderzoeksrapport Protectus. Hierna volgt nog een rapport wat echt ingaat op de materie om een nieuwe werkinstructie mogelijk te maken. In 2018 is geen nieuwe werkinstructie geworden. Het is slechts een aangepaste, omdat de IND heel bang is dat als er een nieuwe werkinstructie ligt, dan kunnen alle mensen die ooit zijn afgewezen kunnen daar op basis daarvan weer opnieuw asiel aanvragen. Nou, dat kunnen ze helemaal niet aan. Referentiekader is enorm belangrijk. Want wij vinden ook dat als iemand asiel aanvraagt, ik heb dat sowieso bij iedereen die ik niet ken, wil ik wel weten van wie is iemand. Je kan even googlen op een naam of whatever, maar je wilt toch weten van met wie heb ik nou te maken. En met zeker met zo'n interview moet je heel goed weten van, kan iemand wel verklaren? Is er niet sprake van een trauma of dat iemand daardoor heel terughoudend is? Dus we vinden ook eigenlijk dat het referentiekader moet scherp gesteld worden. En we zien nu in alle we hebben vorig jaar hebben we 43 rapporten uitgebracht. Ik ben bij 43 zittingen geweest vorig jaar. Ja. Dus echt bijna elke week één. Nou, in feite is het dit jaar nog meer. Dat kan ik niet eens aan. Maar we zien telkens dat de IND zegt wel van ja, we houden rekening met het referentiekader. Maar schrijf het dan ook uit. Want we zien heel af en toe dat als er iemand wordt afgewezen, dat ze wel degelijk onderzoek doen en dan komt er een soort opsomming van wat iemands achtergrond is, cultureel, et cetera. Maar in heel veel gevallen wordt er alleen maar geroepen van we hebben getoetst volgens het referentiekader. Maar het wordt niet omschreven. Kijk, in alle beslissingen moet je terug kunnen lezen. Ja. Hoe is het besluit genomen? Ja, dat is ook voor rechters. En dit is wat bij vrijwel alle zaken terugkomt. Geen referentiekader. Nee. Ik vroeg me nog af, want als het gaat om LHBTI plus vluchtelingen... dan moeten zij natuurlijk een verhaal vertellen bij de IND. Dan moet de IND een beetje een afweging maken van klopt het wat diegene zegt. Maar ook als het bijvoorbeeld gaat om religie. Stel, je wordt vervolgd omdat je een bepaalde religie aanhangt. Dan wordt er ook gekeken van is dit waar of is het niet waar. Zijn die dingen vergelijkbaar? Zijn er meer situaties denkbaar waarbij... Nou ja, waarbij je een soortgelijk verhaal hebt? Of is dat echt appels en peren? Is dat iets heel anders? Nee, dit wordt wel naast elkaar gelegd. Want het zijn, voor de IND is het toch... je moet een onderzoek doen naar een innerlijk proces. Ja. En dat geldt zeker ook wel bij bekeerlingen. Wat wel bijzonder is, ik mag zo net maar één woord noemen, maar dat is lastig in dit. Maar kijk, bij bekeerlingen, daar wordt bijvoorbeeld wel... er wordt wel geloofd dat als iemand dus groeit in religie... dat een basis kan zijn voor bijvoorbeeld een herhaalde asielaanvraag. Want als je dan afgewezen wordt... moet er altijd nog een mogelijkheid openstaan om nog een keer asiel aan te vragen. Dan moet je nieuwe feiten aandragen. En een geloof in religie, dat werd tot nu toe altijd al wel meegenomen. En we hebben sinds vorig jaar, en dat is ook een onderdeel van het boek... hebben we bij Hilda een kleine, dapper, maar ze vooral dappere vrouw... die weliswaar in haar eerste procedure te getraumatiseerd was... om goed te kunnen verklaren en ook het systeem nog niet snapte en geen vertrouwen had. In tweede procedure heeft zij... omdat ze in tussentijd een keer een interview heeft gedaan voor een online platform, heeft ze heel duidelijk uitgelegd hoe razend ze eigenlijk was van dat zij niet begrepen werd. Want dat is zo'n grote frustratie. Nou, dat interview dat heeft ze gebruikt om nog een keer opnieuw in procedure te gaan. Mm-hmm. En in overleg met haar een advocaat is toen gekozen voor... laten we kijken of we dit als groei in identiteit... in genderidentiteit kunnen benoemen. Ja. Zelfs daar werd ze weer afgewezen. We hebben een rapport gemaakt. En ik heb in dat rapport voor de rechtbank heb ik heel duidelijk gesteld... van, moet je nou eens kijken tijdens haar gehoor. Werd ze ook boos naar de gehoorbeambte van de IND... omdat er geen specifieke vragen werden gesteld... over haar groei in identiteit. En hoe zij zich als lesbische vrouw... in de periode dat ze maar wacht en wacht in Nederland... zich aan het ontwikkelen is. En eigenlijk op een niveau van Nederland terechtkomt. En waar zijn dan dingen waarnaar gekeken wordt? Wordt dan gekeken, heb je een relatie? Of waar moet je dan aan denken? Er wordt natuurlijk gekeken van hoe ontwikkel je. Dat leg ik zo meteen nog wel even uit. Maar bij een gehoor, er wordt natuurlijk gekeken van... hoe liggen je verklaringen ten opzichte van een homofoob land? Passen ze in dat beeld? Mm-hmm. Wat weet je van de rechten van het land? Hoe worden LHBT'ers daar onderdrukt? Er worden altijd vragen gesteld van... ben je in contact met LHBT-organisaties in Rusland of in Nigeria of in Iran? Ik noem maar een paar landen. ze moeten toetsen van hoe eigenlijk je cultuur, de maatschappij, familie... hoe eigenlijk alles verband houdt met het feit dat je... opgroeit met een seksualiteit die verboden is, die je niet kan uiten. En dat is ontzettend lastig om dat te kunnen verklaren. En ook dat je dus je gevoel daarbij moet uiten. Ik geef altijd als voorbeeld, want het lastige is ook... ze willen niet weten hoe je de fysieke kant beleeft van je seksualiteit. Terwijl ik denk van ja... hoe weet je nou dat je LHBT'er bent? Dan moet je toch in de praktijk, soms moet je dat ervaren. Dat en waarom hebben, denk is dat allemaal. Dat ze dat niet hoeven te vertellen? Is dat toch privacy situatie? Of? Nee, dat is echt ook wettelijke regelgeving. Maar ze willen dat niet horen. Terwijl ik denk van ja, het is een heel belangrijk onderdeel. Ja, wat is de reden erachter dat ze dat niet willen horen? Zij willen juist het innerlijke proces, dus de bewustwording. Dat mag niet genoemd worden. Maar eigenlijk hoe dat proces heeft plaatsgevonden. Dat willen ze horen. Dus, en de gevoelens die erbij horen. En dat is voor heel veel is dat enorm moeilijk. Want ja. Neem bijvoorbeeld mensen uit Nigeria. Daar is ze zelfs de taal is niet toereikend om je gevoel uit te drukken. Dus dan zit je eigenlijk al met hun cultuur. Omdat er geen termen zijn om... Ja, precies. Daarmee is het, moet eigenlijk de IND, je moet levelen. En dat wordt ook een onderdeel van ons rapport. Je moet levelen naar hun. Je moet hun niveau moet je als basis stellen. En dan heb je eigenlijk het niveau, dan heb je eigenlijk het referentiekader, waar ik het net over had. Dat moet bepalend zijn. Hun referentiekader. Ja, nou, heel ingewikkelde en interessante materie, waar we gelukkig nog tot 6 uur over kunnen doorpraten. Dus dat is, dat is fijn. Zit je te luisteren thuis en heb je vragen aan mijn gast? Dat is Andro Kortekaas, voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. En dan even ander nieuws van vandaag. Want de Johan Cruijff Arena die draait over uren. Die ontvangt de ene na de andere superster. 2 weken geleden stond Harry Styles er nog. Vorige week Beyoncé. En vandaag niemand minder dan The Weeknd. En daarom hoor je nu, om alvast even een beetje in de stemming te komen, Blinding Lights op Radio 1. The Weeknd met Blinding Lights. Vroege vragen. Mijn gast van vandaag is Sandro Kortekaas, voorzitter van stichting LGBT Asylum Support. En we praten met hem omdat er dinsdag een petitie naar de Tweede Kamer gaat om eigenlijk de procedures voor vluchtelingen die LGBTI'er zijn te verbeteren. En er zijn allerlei vragen binnengekomen die ik aan je wil voorleggen. Ja, mooi. Diana Kort heeft een paar hele goede vragen ingestuurd. Het is onze vaste luisteraar die vaak hele goede vragen instuurt en ook overal wat vanaf weet, lijkt het wel. Zij zegt, zijn er ook psychologen betrokken bij dit proces om te kijken naar trauma's bijvoorbeeld? Bij de IND? Nee. Niet? Nee, niet. Zou dat een goede toevoeging zijn misschien? Wordt niet toegelaten. En waarom is dat zo? Weet je dat? Dat is de werkinstructie van de IND. Oké. Okay. Ja, dit is wat zij bepalen. En zeg jij dat zou een goed idee zijn? Of heb je het gevoel dat dat niet zoveel zoden aan de dijk zet? Ja, absoluut wel. Kijk, we hebben met onze allereerste petitie hebben we ook voorgesteld dat als er iemand afgewezen wordt, stel een commissie samen waarin je mensen met bepaalde specialistische kennis, zoals gedragsdeskundigen, psychologen, nog een keer een oordeel kunnen geven. Dus los van zeg maar, het juridische kader van de IND. Ja, dat wou dus een toenmalige staatssecretaris niet hebben. Ja, ja dus zou dat iets zijn waarvan je zegt, daar pleiten we wel voor om dat wel te doen? Ja, ja. Ja, ik vind het wel heel belangrijk, want daarmee haal je ook kennis naar binnen. Ja, precies. Dus we zien nu dat, kijk, we hebben het net al even gehad over een partner. Ze stellen nog steeds dat het hebben van homoseksuele contacten en daarbij een partner van gelijk geslacht, dat maakt je nog steeds geen homo. Hm. Dit is ontzettend moeilijk, want er zijn dus wat die bijvoorbeeld wel een Nederlandse partner hebben of iemand uit een AZC van een eigen cultuur. Dat wordt vaak niet geloofd. Ja, dus adviezen van buitenaf is enorm belangrijk. Ja. Je zei net, het wordt vaak niet geloofd. Een andere vraag die binnenkwam was ook, wat is het verschil met veinzen en echt? Waar maak je dat uit op? Zijn er opvallende verschillen? Ja, het moeilijke is dat je mag niet uitgaan van uiterlijk, want dat doet de IND niet. Soms vind ik dat wel belangrijk dat ze dat daarin meenemen. Om een voorbeeld te stellen, ik had laatst een zitting van iemand die werd afgewezen omdat de persoon kon niet aangeven op welk moment voor hem duidelijk werd dat hij homoseksueel is. Dit was iemand die qua uiterlijk zichzelf een crossdresser noemt. En het was opmerkelijk dat we toen we naar de zitting gingen in Haarlem, hoe iedereen hem nastaarde. En kijk, voor een rechter, die ziet dan iemand voor het eerst. En dit was gewoon heel duidelijk van, hoe kan je dit nou afwijzen? Iemand die met een rok loopt, hoge hakken, haar hoog opgestoken. Maar ook met zo'n, dat is niet fijn. Het is gewoon iemand die eigenlijk vanaf jongs af aan al heel goed kon begrijpen van, ik heb iets in mij dat ik heel vrouwelijk ben, maar ik heb een omgeving die dat niet accepteert. En alles in zijn hele ontwikkeling, overal werkte dat tegen hem. En dan gaat die IND, die gaat heel erg zitten zoeken naar een moment waarop hij zijn homoseksualiteit ontdekt. En dit is, ik heb ook in het rapport heb ik gezet, dit is nou typisch een voorbeeld van iemand born this way. En dat is voor ons dan denk ik wel duidelijk van wat we daarmee bedoelen. Ja, ja. Maar dat kader, dat wordt dan niet begrepen door de IND. En dan denk ik van, kom op, hoe kan dit? Daarover gesproken, er komt weer een andere vraag ook binnen. Waarbij ze zeggen, zijn er bij het COA en het IND niet mensen met kennis en achtergrond en ervaring uit de LGBTI-wereld uit een ander land? Dus als bij wijze van spreken iemand hier mag blijven, die hele procedure is doorgegaan, dat diegene misschien aangenomen zou kunnen worden om te helpen bij zo'n procedure? Ja, ik zou dat alleen maar goed vinden. We hebben ooit al aan de staatssecretaris voorgesteld van, we hebben roze en blauw, niet voor niets, ook zelf de overheid. Is het niet mogelijk om dat binnen de IND ook eenzelfde team op te tuigen? Maar dat werd afgewezen, ook vanwege privacy, gevoelige informatie, maar ook dat het dat daardoor misschien bepaalde mensen er wel makkelijker doorheen komen. Ja. Kijk, in het gesprek wat we eerder dit jaar met de nieuwe directeur van de IND hebben gevoerd, kwam dit ook naar voren van waar komt jullie kennis vandaan? En in feite wat zij doen is intern zaken bespreken. En dan denk ik van ja, in hoeverre worden daar onze rapporten bij genomen? In hoeverre wordt die kritiek meegenomen? Dat is volledig onduidelijk. Ja. Dus informatie, kennis van buitenaf. Ik denk dat ze dat veel meer moeten gaan gebruiken. Ja. Echt absoluut. Ja, nou ja, dus er is nog genoeg wat beter kan. Ik zie nog heel veel vragen binnenkomen, maar wij moeten ook door. Maar we hebben straks nog een moment waarop mensen ook nog vragen kunnen insturen. Dus heb je een vraag, blijf ze vooral insturen en wellicht komt die zo aan de beurt. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, voor de mensen die nu inschakelen, dit is Vroeg van vrijdag 23 juni 2023. En vandaag heb ik het met mijn gast over asielzoekers die hun leven niet zeker zijn in hun eigen land, omdat ze op hetzelfde geslacht vallen. Een ingewikkeld vraagstuk, want hoe bepaal je of iemand gay is? De gast is Sandro Kortekaas. Hij zet zich in voor deze asielzoekers. We gaan nog even doorpraten, maar als je thuis zit en je hebt vragen, stel die dan vooral in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, Sandro, jij zet je dus in voor de asielzoekers die LHBTI'er zijn en hier willen blijven. Wij zijn voor dit gesprek ook in contact gekomen met een van de ervaringsdeskundigen, iemand die het heeft meegemaakt. Zijn naam is Ahmed Yendobi. Hij is 33 jaar en legt zelf uit in zijn beste Nederlands waarom hij is gevlucht en welke steun hij heeft gehad. Nou, even voor de luisteraar, spits je oren, want hij is nog Nederlands aan het leren. Dus het is goed om even, je moet even goed opletten. Ik ben gevlucht uit Tunesië omdat ik ben niet homoseksueel zijn. Ik heb daar veel last van. Onveilige situatie. Veel agressief behandeld gekregen uit mens, uit politie. Ik krijg geen support. Ik ben alleen zonder niemand die ook kan beschermen of mij helpen. Ik ben echt dankbaar voor Sandro Kortekaas en LGBT Asylum Support Organisatie. Dit organisatie heeft me ongeveer 8 jaar mijn procedure behandeld en mijn zaak gevolgd. Ik krijg uit hem heel veel steuning. Ja, hij is gevlucht uit Tunesië. Hij voelde zich daar onveilig, is agressief behandeld, kreeg weinig support. Nou, de vergelijking met het verschil met Nederland is groot. En hij spreekt ook zijn dank uit naar jou, Sandro. Ja. En hij voelt zich, wat doet dit met je als je dit hoort? Ja, dat vind ik altijd prachtig, weet je. Dat is, ik heb al eens gehad van Irene Hemelaar, een van de mensen die zich altijd met de Pride heeft beziggehouden van Sandro redt levens. Ik vind het altijd een groot woord. Maar dit doet mij heel veel. Want dan moet je nagaan dat deze persoon, hij heeft al net zo lang dat hij asiel aanvraagt. Hier in Nederland heeft hij ook een partner. Ze zijn nog steeds bij elkaar. Maar dat werd telkens maar niet geloofd. Dus we hebben daar ruim 7 jaar over gedaan. Het laatste rapport was 240 pagina's. 7 jaar? Ja, ja. En uiteindelijk heeft hij wel verblijfstatus gekregen. En hij heeft net zijn rijbewijs volgens mij. Maar hoe is dat als je na 7 jaar hard werken, 7 jaar rapporten opstellen, 7 jaar instantie in en uit, dat hij dan mag blijven? Ja, we hadden laatst zelfs al iemand na 15 jaar. Oh, wauw. Want zoals ik net al even omschreef van een van de personen waar we afgelopen zomer een zitting ermee hebben begonnen was groei in identiteit. En dat is een uitspraak waar de IND niet in beroep is gegaan. Oftewel, die gebruiken we nu voor iedereen die kan aantonen van hoe je je ontwikkelt in Nederland. Want dat is een onderdeel wat de IND eigenlijk onderbelicht heeft gelaten. Ze moeten zoeken naar processen, maar zeker omdat we nu zien dat de asielprocedures heel lang worden. Iedereen zit meer dan een jaar, soms 2 jaar, 3 jaar in een AZC. Dus ze maken allemaal een ontwikkeling mee. Ze gaan naar een Pride, ze worden onderdeel van organisaties, ze krijgen een partner. dat is hoe je ontwikkelt in Nederland, in een vrij land. En volledig anders dan waar ze vandaan komen. En in feite, de IND loopt nog daarop achter. Maar dit is een onderdeel wat zoveel interessante informatie geeft. En dat is ook juist waar ze over kunnen spreken. Omdat ze het gewoon meemaken. Omdat ze er positief over zijn. Dus ja, dit is de discussie die we nu hebben met de IND. Want wij vinden dat juist als iemand dus onderdeel is van Pride of van een organisatie, moet ze niet zeggen van iedereen kan zich aansluiten bij COC of iedereen die kan naar een Pride gaan. Nee, voor hun specifiek is dit een onderdeel hoe zij zich ontwikkelen. Een ontwikkeling die haaks staat op waar ze vandaan komen. Dus nou, dat is... Ja, het is, nou, het is heel goed dat je dit werk doet en die mensen helpt. Je hebt ook een boek geschreven, hadden we het net even over, Niet Gay Genoeg, De Naakte Waarheid. En hierin komen een aantal verhalen naar voren. Kan je misschien een van deze verhalen uitlichten? Wat is jouw persoonlijke favoriet? Misschien een beetje gek om te zeggen, maar eentje die jou het meest aangrijpt. Welke is het beste? Ik denk Farzad. Het is iemand die uit een omgeving komt van Iran. Wordt ook onderdeel van een brief die er maandag uitgaat naar de staatssecretaris. Daar zal de staatssecretaris niet blij mee zijn, maar dat gaat in feite hoe we zien. Waarom zou de staatssecretaris er niet blij mee zijn? Onze brieven zijn te kritisch. Maar een kritisch geluid is enorm belangrijk. Zeker in onze rechtsstaat. Wat wij zien is dat de IND... kijk, dit boek is razend interessant omdat het ook een voorbeeld is van hoe gaat de IND met allerlei zaken om. Want het is wel vastgelegd als een boek, dus een soort tijdscapsule. Maar ondertussen gaan die processen wel door. Farzad is een jongen die 8 jaar nu in procedure is, waarvan 3 jaar op basis van homoseksualiteit durfde er niet voor uit te komen. Had dus ook een andere asielgrond in feite naar voren gebracht. En pas toen hij de maatschappij hier goed leerde kennen, dacht hij van ja, maar dit ben ik wel en dit kan ik naar voren brengen. IND is dan al wel terughoudend, maar je mag altijd dit als nieuw grond indienen. Inmiddels hebben de 2 rechters een positieve uitspraak gegeven en de IND volgt de uitspraken van de rechters niet op, maar komt gelijk nog eens een keer na 3 jaar met een voornemen tot afwijzen op oude gronden. Oftewel, dan ga je weer helemaal terug naar je procedure. Het is alsof je in een monopoliespel zit en iemand zegt tegen jou, je gaat terug naar af, start. Ja. Nou, dit is wat er bij hem gebeurt. Die man is echt ten einde raad. Van wat doe ik hier nou nog? Ik sta in een boek, ik ben politiek actief hier in Nederland. Ik kan niet terug naar Iran, wat moet ik? En ook in zijn situatie is ook een partner weer niet geloofd. Zijn brieven terzijde gelegd. En nu komen we weer terug bij af. Ja. We hebben daarover de staatssecretaris al aangeschreven. We hebben de directrice van de IND aangeschreven. En dit wordt ook een onderdeel van onze aankomende brief, waarin we zien dat de IND de rechtsgang, ja, het is geen gemakkelijk woord, maar toch manipuleert. En dat is niet de bedoeling. Ja, ja. Ik krijg ook heel veel vragen binnen. Dat zie ik ook heel veel mensen die zeggen, nou, heel nobel wat je doet. Het is ook heel goed. En ik denk dat het ook heel belangrijk is, omdat het echt gaat soms om leven of dood als mensen teruggestuurd worden. Dus dat is heel belangrijk. Mensen vragen ook wel, hebben jullie ook soms dat vluchtelingen misbruik, dat is misschien een groot woord, maar misbruik maken van jullie organisatie of wat jullie doen? Herken je dat en hoe ga je daarmee om? Ik heb bijvoorbeeld 1 goed voorbeeld. Dat kwam via een asieladvocaat, kwam een verzoek binnen van iemand die zaken in zijn leven had meegemaakt waar hij toch door getraumatiseerd was. Hij kreeg nog een extra onderzoek van de IND aangeboden en ik heb hem daarop voorbereid. Dus we hebben hier een hele middag in mijn kantoor gesproken, alle documenten doorgenomen. En ik kon wel degelijk merken dat de man in zijn jeugd mishandeld en verkracht ook was. Maar ik had wel over een aantal dingen dat ik dacht van, nou, hier heb je toch wel, hier zitten wel veel vraagtekens. Maar ik kan niet op de stoel gaan zitten bij van de IND. Want dat kan niet. Je moet met een open vizier. Dat is ook wat de IND, hoe zij moeten toetsen. Bijzonder is dat we hebben daar een hele middag over gesproken. En de volgende dag kreeg ik een melding van, ja, het lukt me niet. Ik durf het niet aan. Ik durf dit gehoor niet meer aan. Toen kwam hij mee naar buiten van, ja, ik heb een vriendin. Ik heb alles op internet gevonden. En toen dacht ik van, ja, verdorie. Zit ik een hele middag. Weet je, ik kan wel wat anders doen. Aan de andere kant dacht ik van, ik ben blij dat hij het meldt. Ja, dat hij eerlijk erover is. Dat waardeer ik altijd. Kijk, en iedereen die op de vlucht is, er zit altijd een verhaal. Er is altijd een reden waarom je op de vlucht bent. Ja, mensen die worden ook hopeloos. Die willen ook alles aan doen om te blijven als zij hier dan eenmaal zijn. Ik merk ook de frustratie aan de kant. Want we werken heel veel samen met asieladvocaten. En recent hadden we ook al een zaak waarvan en de asieladvocaat en ik, en ik heb geen brieven of iets geschreven van iemand die toch twijfel hebt. Maar die wel verblijfstatus kreeg bij de IND. Ja. Het is moeilijk hoor. Dit is kijk, en daar heb ik liever dat de IND ook nog eens een keer samenwerkt. En dat ze dan ook raadplegen. Ja, hoe groot is die groep als je kijkt naar alle asielzoekers? Je gaf al eerder aan dat de IND niet bij mag houden wat iemands geaardheid is. Wegens privacy. Heb je wel een inschatting van hoe groot het percentage misschien is van mensen die hierheen komen die LHBTI'er zijn? Worden. En misschien dus in eerste instantie die LHBTI'er zijn en welk percentage, of die dat aangeven, en welk percentage mag dan uiteindelijk blijven? Oei, dat zijn zulke moeilijke cijfers. Want we hebben ook te maken met een groep die niet zichtbaar is, die ook zich niet wil aansluiten bij allerlei groepen. Voor ons is dat ook niet duidelijk. Kijk, het is wel dat wat we in een jaartijd zijn we van 4 naar 800. We zijn verdubbeld. Ja. En ik krijg nu per dag 2 tot 3 mensen nieuw die zich aanmelden. Wat veel te veel is, want op een gegeven moment kan je gewoon niet meer bijhouden. Ik denk dat het percentage wat afgewezen wordt, dat zal tussen de 15% en 20% zijn. Als ik dat zie op wat we hier zelf aan meldingen binnenkrijgen. En waar we ook nog ons voor kunnen inzetten. Ja, dus dat is een beetje een inschatting. Ik zie allerlei vragen binnenkomen. Dus het lijkt me goed dat we daar zo nog even naartoe gaan. Zit je te luisteren en heb je op de valreep nog een vraag voor mijn gast, Andro Kortekaas, voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Maar we gaan nog eerst even, voordat we naar de vragen gaan, luisteren naar een nummer van Beyoncé, Hold Up. They don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh love, they don't love you like I love you. Oh down, they don't love you like I love you. Something don't feel right, because it ain't right. Especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately? Walked all over lately, I'd rather be crazy. Hold up. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth, they had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up out my bed and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? Dit was Beyoncé met Hold Up. Vragen. We hebben nog een paar minuten om een paar vragen te behandelen. En mijn gast van vandaag is Sandro Kortekaas, voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. En die is mijn gast vandaag omdat er volgende week een petitie wordt aangeboden in de Tweede Kamer om de processen van LGBTI'ers die hierheen komen als vluchteling beter te laten verlopen. Ik zie veel vragen binnenkomen, Sandro, over het verschil met het buitenland. Laten we in eerste instantie kijken naar de vraag van Sandra. Zij zegt, ik denk dat in Nederland best wel goed gaat eigenlijk. Want hoe gaat het bij andere Europese landen als het gaat om LGBTI'ers die willen blijven? Er zit nogal een verschil in. Maar dat heeft meer met het toetsingskader te maken. Bijvoorbeeld LHBT'ers uit, dat heeft niet zozeer met, ja, het is wel IND. LHBT'ers uit Georgië bijvoorbeeld worden in Duitsland wel gezien als risicogroep. In Nederland niet. Dus de regelgeving in Europa is bijvoorbeeld niet gelijk. Nee. Ik kan dat niet goed. Ik weet niet precies de wijze hoe de werkinstructie hier wordt toegepast door de IND, of dat vergelijkbaar is met Duitsland. Dat weet ik niet. Die kennis heb ik niet. Nee. Ik zou er wel willen uitzoeken. Ja. Weet je misschien wel of er andere landen zijn waarvan je zegt die doen het eigenlijk beter en daar kunnen we misschien wel van leren of een beetje afkijken hoe ze dat daar doen? Nee, ik weet wel dat Nederland het verhoudingsgewijs goed doet. Ja. Ja. Geke die stelt nog een hele interessante vraag. Die zegt, heb je wel eens overwogen om zelf bij de IND te gaan werken om het systeem van binnenuit te veranderen? Ik heb een jaar gehoor kunnen bijwonen. Dankzij een asieladvocaat in mijn stad mocht ik zo nu en dan zeg maar honneurs waarnemen. Maar wel met afspraken van de IND van hier mag niks naar buiten komen. Ik vond het razend interessant, omdat je dan het proces meemaakt, hoe gehoren plaatsvinden. En alle ins en outs eigenlijk meemaakt. Maar kijk, in feite, per week lees ik minstens 2 tot 3 procedures van asielzoekers. En ja, die kennis gebruik ik vooral om rapporten te schrijven die kritisch zijn. En ik hoop dat daar de IND juist naar kijkt. Ook om dat als een leerproces te zien van hoe kunnen we ons daar nog meer in verfijnen. Ja, dinsdag bied je dus die petitie aan in de Tweede Kamer. Ja. Hoe werk je toe naar die dag? Dit weekend zijn we nog heel hard aan de slag. Ja. Er moet nog een persbericht uit. Ik neem mijn grote mensenrechtenvlag mee die ik net heb ontvangen. Ja. En eens kijken hoe we daarmee de Kamer binnenkomen. Ja. Heb je hoop dat er echt iets gaat veranderen? Of heb je soms ook het gevoel van het blijft gewoon een heel lastig thema waarbij het heel moeilijk is om een balans te vinden? Nee, dit soort momenten zijn het meest belangrijk. En we laten een geluid horen en zien van heel veel LHBTI-asielzoekers zichtbaar zijn voor hun. En een stem laten horen. Dat is juist wat we willen komende dinsdag. Dus je gaat wel positief tegemoet dinsdag. Ja, en de absoluut. Toekomst als het gaat om dit thema. Ja. Nou, dat is hartstikke goed om te horen dat er nog wat te veranderen valt. Nou, heel erg bedankt, Sandro Kortekaas. Fijn dat je erbij wilde zijn vandaag. Het is de voorzitter van de stichting LGBT Asylum Support. En heel veel succes dinsdag. Dankjewel. Volg ons. Ja. Mensen kunnen nog de petitie ondertekenen. Hè? Oh, nou ja, zoek het vooral even op en onderteken hem. Want hoe meer, hoe beter, denk ik, hè? Niet gay genoeg, 3.petities.nl. Oké, als mensen googelen, dan vinden ze dat, als ze daarop googelen. Niet gay genoeg, petitie 3.0. Ja. Oké, helemaal goed. Hartstikke bedankt. Dit was Vroeg van vrijdag 23 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En volgende week besteden wij elke dag aandacht aan het slavernijverleden in de Keti Kotti Week. Maandag zit Merel Wielaert weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat jouw ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio.